Hebrajska Ewangelia Mateusza wyjawia prawdziwe imię Chrystusa. Szatan dwoi się i troi, by ludzie uwierzyli, że inny Chrystus, czyli Antychryst, jest tym prawdziwym i w nim należy upatrywać zbawienia. Jednak prawda wychodzi na jaw i to po części dzięki jego prześladowaniom. Kiedy muzułmańscy terroryści zaczęli mordować chrześcijan w Syrii, dowiedzieliśmy się, że żyją tam ludzie nazywający Chrystusa Jeszu. Oni sami są pewni, że używają tego samego języka, co nasz Pan i Zbawca i Jego uczniowie. Ich przekład Pisma Świętego, nazywany Peshitta, uważają za najstarszy i najbardziej dokładny. Obecna wersja podobno została skompletowana w V wieku po Chrystusie, ale oparto ją na źródłach z II wieku. Bez wątpienia, tak jak Septuaginta jest ciekawym materiałem do porównania z popularnym dziś Starym Testamentem, tak Peshitta jest ciekawa dla porównania Nowego Testamentu. Jedno jest pewne, imię naszego Pana przetrwało tam w wersji niezmienionej i brzmi Jeszu. A zapisują ją identycznie jak starotestamentowi Żydzi. Na załączonym obrazku widać początek Ewangelii Mateusza w czterech językach. Na samym dole jest język grecki, na którym dziś opieramy swoje wersje Nowego Testamentu. W nim znajdujemy imię, które po transkrypcji na język polski daje nam imię Jesu. Od tego greckiego języka wywiódł Antychryst nowe formy imienia Chrystusa. Zrobił to, by utrudnić zbawienie wynikające z wzywania imienia Jeszu, w którym jedynie mamy zbawienie. A także zrobił to, by ułatwić sobie propagowanie innego Chrystusa, czyli Antychrysta, żeby podmienić dane personalne Chrystusa. Po prostu kogoś innego wstawić w tę samą historię biblijną, tylko że kiedy ktoś będzie chciał oddawać cześć tej osobie albo wzywać jego imię, to będzie po prostu wzywał inne. Drugi język, od dołu, to najstarsza wersja hebrajskiej, czyli żydowskiej Ewangelii według Mateusza. Prawdopodobnie pochodzi z I wieku po Chrystusie. Nie każdy wie, że Ewangelia według Mateusza była prawdopodobnie jedyną, jaka powstała najpierw w języku hebrajskim, a później została przetłumaczona na język grecki. Wszystkie pozostałe podobno powstały od razu w języku greckim, choć zwolennicy Peshitty są innego zdania. Ale my tą hebrajską wersję znamy dzięki dyskusjom, jakie ze sobą toczyli dwaj Żydzi, w tym jeden nawrócony na chrześcijaństwo. Znajdujemy ją w traktacie Eben Bohan z roku 1380 około po Chrystusie, a w 1555 roku została wydana w wersji drukowanej, co widać na załączonym obrazku. W tej starej żydowskiej wersji Mateusza znajdujemy imię naszego Pana zapisane w formie trzyliterowej, kilka przypadków jest czteroliterowych, które po transkrypcji odczytujemy jako znane nam Jeszu. Głoska szy, której brzmienia Grecy nie potrafili dokładnie oddać i dlatego transliterowali ją na sy, jest tu bezsporna, podobnie jak w kolejnym przekładzie aramejskim, czyli syryjskim, tej Peshitty. Trzeci od dołu przekład to właśnie przekład syryjski, albo jak to woli aramejski. Jeśli dobrze przypatrzysz się, to zauważysz olbrzymie podobieństwo do języka hebrajskiego. Prawdopodobnie Żydzi, czyli Hebrajczycy, adoptowali pismo i sporą część słownictwa do swojego języka i dlatego panuje przekonanie, że mówili po aramejsku. Niektórzy naukowcy twierdzą, że byli dwujęzyczni, że hebrajski i aramejski. Przekonanie, że to już nie był hebrajski, bo i tacy są też, tylko aramejski, może być błędne. Podam Ci przykład, który pomoże zrozumieć, że niekoniecznie musiało właśnie tak być, że już stracili hebrajski język. W Polsce powszechnie używamy dziś słów angielskich. Dużo. Często nie zdając sobie nawet sprawy, że nie są to polskie słowa. Nie każdy, kto zamiast śmigłowiec mówi helikopter, zna język angielski. Podobnie nie każdy, kto woli mówić bokser niż pięściarz, wie, że używa angielskie słowo. Mamy też w swoim słownictwie słowa niemieckie, rosyjskie, francuskie i mnóstwo słów pochodzących ze starej greki i łaciny. Mało tego, zaadoptowaliśmy całe pismo łacińskie do swojego języka. Co nie znaczy niestety, że świetnie znamy łacinę, że mówimy w łacinie dzisiaj i niestety nie znaczy, że jesteśmy poliglotami. Podobnie mogło być z Izraelitami mówiącymi po hebrajsku, ale zapożyczonymi zwrotami z języka aramejskiego nadal mówili po hebrajsku. No i te pismo, które też zapożyczyli z aramejskiego. W tym syryjskim W przekładzie rozpoznajemy cztery litery z wersji hebrajskiej. Jest tam jedna litera więcej. O tą literę toczą obecnie spór mesjanistyczni Żydzi, twierdząc, że prawidłowa transkrypcja hebrajskiego imienia to Jeszua, czyli że na końcu jest A. Sporna litera jest nazywana Ain i prawidłowo nie powinna być wymawiana. Świadczy o tym fakt, że uczniowie Chrystusa nie transliterowali jej do postaci greckiej alfy. Podczas dokonywania transkrypcji imienia Pana pominęli ją zupełnie, dokładnie tak samo jak widzimy jej brak w wersji hebrajskiej Mateusza. Dodatkowym dowodem, że należy ją pomijać w wymowie, jest wersja syryjska, w której pojawia się ona w zapisie, ale nie w wymowie. Syryjczycy nie transliterują jej też na język angielski. Po prostu piszą Jeszu po angielsku przez Y. Pamiętajmy, że jako jedyni na świecie posługują się tym imieniem bez przerwy od czasu, gdy Syn Boży żył na ziemi. Na tym terenie w czasach apostolskich było bardzo silne skupisko naśladowców pomazańca Bożego. To w Syrii powstało określenie, które błędnie dziś tłumaczymy na chrześcijanie, a prawidłowo powinno być przetłumaczone na pomazańcowi, czyli należący do pomazańca. Czyli pomazańcowi. Tam w Syrii, pod Damaszkiem, doszło do nawrócenia Saula, czyli późniejszego Pawła. Imię Jeszu jest popularne wśród syryjskich chrześcijan. Na przykład pierwszy arcybiskup syryjskiego ortodoksyjnego kościoła urodził się rankiem w dzień Bożego Narodzenia, więc dostał imię Jeszu. Rodzice widocznie rozumowali, że skoro urodził się w tym samym dniu co pomazaniec, to będzie nosił takie samo imię. Niestety syryjscy chrześcijanie, mimo że przechowali to imię, to chyba nie traktują go z należnością, nie do końca zdają sobie chyba sprawę, co posiadają. Podobnie jak Hindusi, u których również Chrystus jest nazywany imieniem Jeszu. Co ciekawe, prawdopodobnie Ewangelia Mateusza w wersji hebrajskiej trafiła właśnie do Indii bardzo szybko, bo już w pierwszym czy drugim wieku. Na samej górze obrazka, przedstawiającego cztery przekłady z pierwszego wersetu Księgi Mateusza, widzimy angielskie tłumaczenie. Autor tego tłumaczenia oddał poprawnie słowo Jeszu za pomocą angielskich liter z Y na początku. Ale co ciekawe, uznał za konieczne, by w nawiasie podać informację, że chodzi o Jezus. Wymowa prawidłowego imienia różni się tak bardzo, że raczej nikt by się nie domyślił, że to są imiona tej samej osoby. I słusznie, bo to są dwa zupełnie inne imiona. Angielskie imię Jesus zupełnie nie przypomina w brzmieniu oryginalnego Jeszu. Już bardziej podobne jest do jednego z imion Zeusa, które w starożytności miało być wymawiane mniej więcej tak: Zeus. Podobnie włoski Jupiter, też imię Zeusa, Giove. przypomina włoską wersję Jehowy. Geova. Oczywiście nie są to idealnie tak same słowa, ale dużo bardziej do siebie podobne niż imiona Antychrysta i imię prawdziwego Chrystusa. Skoro już mamy coraz więcej dowodów, że prawdziwym imieniem Zbawiciela jest Jeszu, weźmy to pod uwagę, czytając pewne wersety biblijne i pamiętajmy to, co Pan nasz powiedział, a Jan w 10 rozdziale 35 wersecie zanotował: Pisma nie można unieważnić. I teraz, wiedząc o tym i wiedząc, że prawdziwe imię naszego Pana to jest Jeszu, Filipian 2 rozdział 10, 11 werset odczytujemy tak: Aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jeszu pomazaniec jest Panem dla chwały Boga Ojca. A Dzieje Apostolskie 4 rozdział 12 werset będzie brzmiał tak: I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni. Wiedząc o tym wszystkim, z tym większym zrozumieniem i docenianiem będziemy mogli przeczytać słowa Pawła, zanotowane w liście do Rzymian. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jeszu jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągnie zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają, albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. To był list do Rzymian, 10 rozdział, wersety od 9 do 13, z uwzględnieniem prawdziwego imienia naszego Pana Jeszu. A jeśli już wierzysz, to pozwolę sobie na powtórzenie pytania Ananiasza, skierowane do Saula, zanim został apostołem Pawłem, anotowane w Dziejach Apostolskich, 22 rozdział, 16 werset. Dlaczego teraz zwlekasz? Zanurz się i obmyj w Twoich grzechów, wzywając Jego imienia.